وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون سورة البقرة سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید, اللہ تعالی کی وحدانیت کا مسئلہ کہ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا ہے. دوسرا مسئلہ اثبات رسالت, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ کہ آپ اللہ کے حق اور سچ پیغمبر تھے. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے برسر پیکار ہونا. چھوٹا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 101 سے 176 تک, تیسرا حصہ 177 سے 253 تک, چوتھا حصہ 254 سے اختتامی سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بیان ہے. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے, اس میں 3 ابواب ہے. پہلا باب 20 آیات, دوسرا باب 21 سے 39, تیسرا باب 40 سے آیت نمبر 96 تک. دو باب اختتام کو پہنچ چکے ہیں, تیسرا باب شروع ہے. تیسرے باب میں بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت خطاب خاص فرما رہے لفظ یا بنی اسرائیل سے. پہلا رکوع بطور تمہید تھا. یہودیت کے اللہ رب العزت نے 3 اصول بیان کر دیے, تلبیس الحق بالباطل, کتمان حق اور ترک عمل. ایمان والوں کی 3 اوصاف, صبر, صلات اور ایمان بالآخرہ. 47 نمبر آیت سے 62 نمبر آیت تک پھر خطاب کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. اس خطاب میں 8 نعمتیں, 2 نقمتیں اور اختتام خطاب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ترغیب الی الایمان و اعمال صالحہ. پہلی نعمت کل کے سبق میں ہم نے تفصیلی بحث کی تھی, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, نجات من فرعون سے, کہ پہلی نعمت بنی اسرائیل کو اللہ نے چھٹکارا دیا, نجات دی فرعون سے. فرعون کون تھا؟ عذاب کیا تھی، لڑکوں کو ذبح کیا کرتے تھا، لڑکیوں کو چھوڑ کا لفظ نساء کا لفظ لایا گیا بنات کی جگہ، بنا سے کیا مراد ہے، یہ سب چیزیں اسرائیلی اقوال کی تردید اور حق جو بات تھی اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی کل کے سبق میں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس آیات میں اللہ رب العزت دوسری نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وہ دوسری نعمت ہے نجات من الغرق، کہ آپ کو ڈوبنے سے بچا لیا، آپ کو دریا میں ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے میں نے آپ کو بچا لیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اس فرقنا بكم البحر، یاد کیجئے جب ہم نے پار لیا بكم آپ کے لیے البحر دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو نجات دی ہم نے آپ کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور غرق کر دیے ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھتے رہے اس واقعے کو، اس معاملے کو، یا تم دیکھتے رہو ان فرعونیوں کو جو دریا میں غرق ہو رہے تھے. جو فرعون کا ظلم کی ظلم اور ستم حد سے گزر گئی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو رات ہی رات اپنے ساتھ روانہ کیجئے، مصر سے نکلیے. فاسر بعبادی، میرے بندوں کو رات کے اندھیرے میں مصر سے نکالیے. یہ بات بھی آگے سے بتا دی کہ آپ کی تعاقب بھی ہوگی، فرعون آپ کے پیچھے آئے گا، یہ ذہن میں رکھو. بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ نکلنے کا حکم دیا، وہ فوراً تیار ہو گئے، گھر سے نکلے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو غیر معروف راستے سے لے گئے. یہاں پر صبح جب فرعونیوں نے دیکھا کہ جو کام کاج بنی اسرائیل ان کے لیے کیا کرتے تھے وہ سب کام نہیں ہوئے، گلیا اس میں گن پڑا ہے، اسی طرح جانوروں کا دودھ نہیں دویا گیا، اسی طرح پانی وغیرہ نہیں بھرا گیا، گھروں کی صفائی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کام بنی اسرائیل کو کیا ہوا، کہاں چلے گئے؟ جب تحقیق کر دی تو ان کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو اپنے گھروں میں ہے ہی نہیں. فرعون تک یہ بات پہنچی, فرعون تک جب یہ بات پہنچی اس نے اپنے تمام لشکروں, اپنے فوجیوں اور اپنی قوم کو اکٹھا کر دیا کہ ایک ساتھ نکلیں گے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے کنارے پہنچے, پوچھے دیکھا تو فرعون کو دیکھ لیا کہ اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے فرعون آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون, ہم تو فرعون کے گھیرے میں آ گئے, آگے جو ہے دریا ہے وہ بھی ہلاکت کا ایک سبب ہے اور پیچھے جو ہے وہ فرعون مالش کر کے جو ہے آ چکے ہیں, ہم تو گر گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خفا ہونے کی ضرورت نہیں, انما ربی سیہدی, اللہ ہے نا مجھے راستہ دکھلا دے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا فاضرب لہم فی البحر فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا, کہ اپنے ان قوم کے لیے دریا میں جو ہے خشک راستہ بنا ڈالیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے دریا پہ اپنی لاٹھی جو ہے دے ماری. قرآن فرماتے فن فلقا, یہ مختلف جگہوں کی آیات میں پڑھ رہا ہوں, سورۃ شعراء کی پڑھ رہا ہوں, سورۃ طہٰ کی بھی پڑھ رہا ہوں, مختلف جگہوں کی میں پڑھ رہا ہوں. فن فلقا, کیونکہ فرعون اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یہ قرآن میں 140 مرتبہ تقریباً یہ واقعات ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ قرآن میں 140 مقامات پہ ہے, تقریباً 28 پاروں میں سے ہر پارے میں فرعون اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جیسے اس نے ہاتھ میں اس کی لاٹھی تھی دریا کو مارا فن فلقا, تو وہ دریا جو ہے وہ چیر گئی, بٹ گئی, تقسیم ہوئی. فکان کل فرقہ دن کا طرد العظیم, اور درمیان میں اس پانی سے جو ہے بڑے بڑے پہاڑ کے تودے بن گئے, 12 راستے بن گئے. بنی اسرائیل 12 خاندان تھے, 12 راستے بن گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سمیت, اپنے دوستوں سمیت, اپنی امت, اپنی قوم بنی اسرائیل سمیت اسی راستوں پہ چلے گئے. جب باہر نکلے ساری قوم, یہاں فرعون نے دیکھ لیا کہ راستے بن چکے ہیں, وہ گزر چکے ہیں, چلو بنے بنائے راستے ہیں تم بھی ہو لو. فرعون کی عقل جو ہے اس وقت جواب دے گئی, بڑا سیاسی آدمی تھا, چالاک تھا, مگر اس مقام پہ اس کی عقل جواب دے گئی. سمجھا رہے؟ موسیٰ علیہ السلام گیا, فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ اسی راستے پہ چل گئے. موسیٰ علیہ السلام نکلے, اس نے جو لاٹھی سے دریا کو مارنا چاہا, اللہ نے کہا نہیں چھوڑیے بچتا, جیسے قوم فرعون اپنی قوم کے ہمراہ دریا میں سارے آ گئے، اللہ نے اپنی قدرت سے دریا کو آپس میں ملا دیا. فرعون جو ہے یہ سب کناروں پہ دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، کھڑے تھے تماشا دیکھ رہے تھے. وہاں تم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے اس معاملے کو، تم دیکھ رہے تھے اس معاملے کو. وہ پانی میں جو ہے غوطے مار رہے تھے، اور پھر جو ہے نیچے جا رہے تھے، اوپر آ رہے تھے، اور اسی حالت میں جو ہے اس کی وہ دنیا وہ مردار ہو گئے، ختم ہو گئے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت اس بیان اس کا تذکرہ فرما رہے کہ میں نے آپ کو دریا میں نجات دی، وہی دریا تھی، آپ کو نجات دی، آپ کے لیے 12 راستے بنا دیے، اور فرعونیوں کو اس میں جو ہے غرق اور تباہ برباد کر دیا. میں نے فرعون کو یہ نہ سوچی کہ راستے کس کے لیے بنے ہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنے ہیں. تم موسیٰ ہو کہ تمہارے لیے یہ دریا بن جائے، یہ راستے بن جائے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت اس دوسری نعمت کا تذکرہ فرما رہے کہ نجات من الغرق، آپ کو ڈوبنے سے بچا لیا. سمجھ آئی؟ اس میں یہی تذکرہ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کیجئے جب ہم نے چیر لیا تھا آپ کے لیے، پاڑ لیا تھا آپ کے لیے. بِكُمُ اصل میں ہے، معنی میں لَكُمْ ہے آپ کے لیے. البحرا دریا، دریا سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دریا نیل مراد ہے، کچھ کہتے ہیں بحر قلزم مراد ہے. تحقیقی بات جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ اس سے مراد بحر قلزم ہے، بحر نیل مراد نہیں. کیونکہ تاریخ میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ مصر کی طرف گئے تھے، جبکہ بحر نیل یہ مصر سے شمال میں پڑتا ہے، اور بحر قلزم یہ مصر سے مشرق کی طرف جاتا ہے. تو یہ لوگ جو مشرق کی طرف گئے تھے، مکہ شمال کی طرف گئے تھے. ایک تحقیقی بات ہے، اس میں کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کیجئے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بھی اسی کو جو ہے اور راجل سمجھتے ہیں کہ بحر سے مراد بحر قلزم ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا، میرے خیال سے ابھی اس کو جو ہے نورسٹریس کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں مجھے پتا نہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کیجئے جب ہم نے چیر لیا تھا، پار لیا تھا آپ کے لیے دریا کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو نجات دی ہم نے آپ کو، نجات دی ہم نے آپ کو. یہ بات ہو رہی ہے، یہ خطاب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو خطاب ہو رہا ہے. مراد تو وہ نہیں، مراد تو پرانے زمانے کے لوگ تھے. وہ کتنی سالوں پہلے گزر چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں، اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان فاصلہ 1000 سال، اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مدت 1000 سال، 2000 کا فاصلہ ہے. اور اس کے درمیان نبی علیہ السلام کی اگر نبوت شامل کی جائے 40 سال، تو تقریباً 613 سال یہ بنتے ہیں. 571 پہ تو پیدائش ہوئی ہے، 40 ملائی جائے تو تقریباً 613 اسی طرح کے لگ بھگ بنتی ہے. سمجھا؟ تو اتنے سالوں بعد اللہ رب العزت جو ہے مکہ مدینہ کے بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہا ہے، جیسے آپ کو نجات دی، آپ دیکھ رہے تھے تو یہ تو نہ دیکھ رہے تھے اور نہ ان کو نجات ملی ہے، ان کے بڑوں کو نجات مل چکی ہے. جواب یہ ہے کہ بڑوں سے اچھائی، ان کے آبا و اجداد سے اچھائی، ان کے چھوٹوں سے اچھائی تھی. اگر ان کو اللہ رب العزت نجات نہ دیتا، یہ چھوٹے کہاں سے آ جاتے؟ سمجھ آئے؟ جو اسی زمانے مدینہ میں تھے یہ کہاں سے آ گئے تھے؟ ان کی وجہ سے آئے, اگر ان کو اللہ نے نجات نہ دی ہوتی تو یہ کہاں سے یہ لوگ آتے. تو بہت سے احسان در حقیقت ان لوگوں سے احسان ہے. وہ ان تم تنظرون کو ذرا سمجھ لیجیے, وہ ان تم تنظرون, اور تم تنظرون دیکھتے رہے اس معاملے کو. کیا دیکھ رہے تھے؟ یا تو دیکھ رہے تھے فرعونیوں کی ہلاکت اور تباہی کا نظارہ کر رہے تھے. کیوں اللہ رب العزت نے ان کو یہ نظارہ کر لیا؟ اس لیے اللہ نے ان بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی ہلاکت کا نظارہ کرا لیا کہ جب دشمن جس نے آپ پہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ دیے ہیں, وہ آپ کے سامنے جو ہے اللہ کی عذاب میں گرفتار ہے, تو انسان کو خوشی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے, ابھی اپنے انجام کو ذرا دیکھ لو. تمام تم تن ضرور, ایک مطلب تو یہ ہے. یا دوسری مطلب یہاں پر مفسرین یہ ذکر کر دیں گے کہ یہ بڑی اسرائیل بڑے ڈرپوک تھے. بڑی اسرائیل کیا تھے؟ بڑے ڈرپوک تھے. اگر فرعونیوں کی ہلاکت بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت یہ نظارہ نہ کرا لیتا, تو فرعونیوں کے دلوں میں فرعون کی اتنی جو ہے وہ دہک اور اسی طرح خوف کا غلبہ آتا کہ فرعونی ساری زندگی یہ کہا کرتے تھے اور اس ڈر میں مبتلا رہتے کہ فرعون نے غوطہ مارا ہے کہ اسی مقام پہ دوبارہ نکلا ہوگا اور ایک دن آ کے ہم سے جو ہے دوبارہ لڑے گا اور ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا کیا ہے. تو اللہ نے ان کو خوف اور ڈر سے نکالنے کے لیے ان کے سامنے کر دیا کہ یہ پانی آتا بھاجے اور ان کو اوپر نیچے کر لیتا اور ان کے پیٹ بھر گئے اور فرعونیوں کو کیا کر دیا, کوئی جو ہے بہا کے لے گئے اور کچھ فرعونیوں کو جو ہے ساحل پہ پھینک دیا کہ یہ لوگ نظارہ کر لے کہ یار یہ مر چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. بنی اسرائیل بھی کافی جو ہے ڈرپوک لوگ تھے. آج تو یہود کیا نہیں کر رہے, آج یہود کیا نہیں کر رہے, درمیان میں قافلہ آ رہا ہے, ان کی حدود بھی نہیں ہے, انٹرنیشنل حدود میں ہے, کسی کی حد بھی نہیں ہے, وہ آگے سے بدماشی کر رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مذمت تو میں بھی کر سکتا ہوں, مذمت تو ہر مسلمان کر رہا ہے. وزیر اعظم مذمت کرے اور میں مذمت کروں, اس اور من میں فرق کیا ہوا؟ وہ بھی مذمت کر رہا ہے اور ہم بھی نہیں, جو بڑے بڑے ہم آ رہے مسلمانوں کے ہیں, وہ مذمتی بیانات آتے ہیں ان کے, ہم یہ کریں گے, وہ مذمت. یہ یہود وہ لوگ تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے علاقے فلسطین جانا چاہتے ہیں, وہاں پر ان کے چچا زاد امالقہ مسلط تھے. یہ اتنے ڈرپوک تھے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے انا لن یدخلہا حتی یخرج منہا فإن یخرج منہا فإنا داخلون, ہم کبھی جو ہے اس علاقے میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائے. جب یہ نکل جائیں گے وہاں سے تو ہم بخوشی اس علاقے میں داخل ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم باؤنڈری پار کرو, آگے کی بات جو ہے یہ اللہ کی ہے, وہ اللہ آپ سے مدد کرنے والا ہے. انہوں نے کہا ہمارا دماغ مت کھائیے, فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, آپ جائیے اور آپ کا رب جانیے, دونوں لڑے ہمارے کہاں سے, ہم تو یہاں آپ کا تماشا کرنے والے ہیں. یہ بنی اسرائیل اتنے جوان مرد لوگ تھے, آج ہم ان سے ڈر رہے ہیں. آج ہم سے خوف کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج ہمارا عقیدہ اور عمل وہ ان سے بھی گیا گزرا ہے. مسلمان جس سٹیج پہ آج ہے تو وہ سٹیج بنی اسرائیل سے بھی گیا گزرا ہے. جس مقام پہ وہ تھے ان میں کمزوری عقیدہ اور کمزوری عمل تھی, آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہم اپنے کردار اور عقیدے سے بنی اسرائیل کو بھی شرما رہے ہیں, یہود کو ہم شرما رہے ہیں کہ مسلمان آج کا کیا کر رہا ہے. جواب شکوہ میں تو اقبال, میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا تھا جواب شکوہ میں اقبال تو یہی کہہ رہا ہے سو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود، سو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود، ہم بھی کہتے تھے کہتے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود، آج تو مسلمان کی نشان ہے، مسلمان نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، کام کے مسلمان، عقیدے اور نظریوں کے مسلمان نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ ہم بائی چوائس مسلمان نہیں ہے، بائی چانس مسلمان ہے. کیا ہے؟ بائی چانس مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے بس مسلمان، بائی چانس ہے، بائی چوائس نہیں ہے. قرآن عقیدہ اور عمل کی جو بات کر رہا ہے اس کو کون اپنی خواہش کے مطابق مان رہا ہے، اپنی مزاج اور طبیعت کے مطابق مان رہا ہے؟ قرآن کی ہر اس بات کو، شریعت کی ہر اس بات کو جب ہم سن لیتے ہیں پہلے اپنے مزاج، طبیعت اور خواہش پہ اس کو پرکھتے ہیں. اگر تول پہ برابر ہو تو ہم کہتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے، مانیں گے اس کو، مگر ہمارے مزاج کے اگر برخلاف ہو تو ہم اس کے ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے. آج دین کو ہم نے اپنے خواہش کے تابع کر دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت به، آپ میں سے کوئی ایمان کا تصور بھی نہ کرے جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شریعت اور جس دین کو میں لایا ہو. سمجھا رہی؟ تو یہ معاملے تو ہوتے رہیں گے. ہم یہ تو ہمارے کیا ہے، جب نادر شاہ ایک ظالم حکمران تھا اس نے ہندوستان پہ اٹیک کر دیا، کافی خون خرابہ کر دیا. اس زمانے کے ایک شاعر نے ایک جملہ کہا تھا کہ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، ہمارے برے اعمالوں نے شکل اختیار کر دی. کس کی؟ نادر شاہ کی. یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. جو بھی ہو رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، اسی طرح سمندر میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، شیور سے نہیں آتی. سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آ رہی؟ سورۃ الروم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البحر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، مگر نہ اللہ کی احکام کو مانتے ہیں اور نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ماننے والے. نام کے مسلمان، نام کے مسلمان، جو مسلمان ہونا چاہیے وہ مسلمان ہم نہیں ہے. وہ بنتا کس سے ہے؟ وہ قرآن سے ہے. آج مسلمان نے قرآن کو چھوڑا ہے، چھوڑ کر قرآن مومن حق سے بے گانا ہوا. آپ بھی رسوا ہوا اور دین بھی رسوا کیا. مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ہے. اقبال تو اسی لیے کہہ رہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن جو ہے یہ عظمت رب تھا مسلمانوں کی، اس میں پنہاں ہے، پوشیدہ اس میں. اگر ہم اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن میں. آج قرآن کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، سب چیزوں کے لیے تیار. فلم کے لیے کہہ دیجئے بالکل 3 گھنٹے کے لیے تابع دار. نہ بے ٹائم آئے گا، وقت پہ آئے گا، ایک پارٹ مس نہ ہو جائے. سمجھے؟ کلیئر کٹ میں بات کر رہا ہوں. ایک پارٹ مس نہ ہو جائے. کھانا کھائے گا آنکھوں کو جھٹکا بھی نہیں دے گا، پانی پیے گا اس کی طرف ڈائریکشن یہ ہوگی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ باتھ روم گیا، باہر نکلا، کہتا ہے ڈوائن کرو. میں نے سنی یہ چیزیں، ان سب چیزوں کی میں انالیسس کرتا ہوں. کسی کو دیکھنا یہ چیز نہیں ہے. ایک بندے کو آپ نے دیکھ لیا جو کر نہیں، تم اس سے کیا کر لو؟ سبق حاصل کر لو. مقابلے میں قرآن اس کی وجہ تو اس کا دم گھٹتا ہے. آج ایک دم گھٹتا ہے, ٹائم سے پہنچتا نہیں ہے, وہی منافقت کی روش ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے جب دین کے کسی کام کے لیے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے قَامُوا كُسَالَىٰ, ان کی یہ جو ہے عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ لیٹ کرتے ہیں, سستی کرتے. یہ منافقت کی وجہ ہے. تو قرآن کے ساتھ تو ہمارا یہ معاملہ ہے, سب چیزوں کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں. دفتر میں میٹنگ ہوتی ہے, بر وقت پہنچتے ہیں, برابر سب چیز لگی ہوئی. قرآن کے لیے ہمارا یہ رشتہ ہے. آج 5-6 روپے کی لالچ میں بھی ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہم پہ کیا جو ہے اچھے فیصلے کرے گا, کیا کرے گا, کتنے عذاب پہ مسلمان مبتلا ہے. سمندری عذاب کو دیکھ لیجئے, زلزلے آ رہے ہیں, کیا کیا نہیں ہو رہا ہے آج. کوئی ہے, ایک شاعر اس لیے کہہ رہا ہے, وہ فرماتے اچھی بات کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے انقلابات جہاں, انقلابات جہاں واعظ حق ہے سن لو, انقلابات جہاں واعظ ہے حق سن لو, ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. سمجھا گئے؟ جتنی بھی یہ تبدیلی آ رہی ہے, انقلابات جہاں, کہاں پر زلزلے, کہاں پر جو ہے سمندر میں جو ہے مسئلے ہیں, طوفان ہے, کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے, یہ کیا ہے؟ واعظ حق ہے سن لو, اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والے ہیں سن لو, یہ نصیحت ہے. ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم, جو بھی کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس سے ایک آواز آتی ہے سوچ لو سوچ لو, سوچو کیوں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. آپ کے لیے لمحہ فکریاں ہے, مسلمان ہے کہ وہ کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے. الا من شاء اللہ, درس میں بیٹھے بھی ہوتے مگر انسیریس. یہ تو ہمارا کام ہے, چہروں سے پتہ چل جاتا ہے, کوئی سیریس بیٹھا ہے کوئی انسیریس بیٹھا ہے, سب کا پتہ چل جاتا ہے. تو جب قرآن کے درس میں بھی آ گئے انسیریس ہم بیٹھے, کیا فائدہ ہے قرآن, کیا ہم پہ جو ہے اچھے فیصلے اللہ رب العزت فرمائے گا. یاد رکھیے اس بات کو, موقع ہے ہمارے پاس. یہ حالات جو باہر ہم دیکھ رہے ہم پہ بھی آنے والے ہیں. ان واقعات سے پہلے پہلے اللہ سے اپنے معاملے کو درست کیجئے کہ اللہ خیر کے فیصلے جو ہے ہمارے حق میں کر دے. اگر ہم یہ کہیں کہ مال ہمارے پاس ہے, منصب ہمارے پاس ہے, اقتدار ہمارے پاس ہے, آپ سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں کافی مالدار تھے, رما بڑھاؤں میں شا رما آتے نہ ہوں, پرانے جتنے مالدار تھے موجودہ کو 10% بھی نہیں مل چکا. وہ جتنے مال والے تھے انہوں نے جتنی کھیتی باڑیاں باغبانی وغیرہ کر دی تھی, وہاں سرو فی الارض, زمین کو کافی انہوں نے جو ہے آباد کر دیا تھا, اور وہاں آبادی بھی کر دی تھی. وہ نہیں بچے, آج کل کے لوگ بھی نہیں بچ سکیں گے. یہ بھی یاد رکھیے, ایک دوست انسان کا جبری دوست ہے, اس کو ایک بات کر دیتا ہے وہ آگے سے خلاف کر دیتا ہے. بندے کو اتنی غصہ چڑھ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اس کا غلط وعدہ ہوں, اسی کی حالت میں. ایک راستے کا ایک عام آدمی ہوتا ہے, اس کو ایک بات بتا دی یہ کر لو, وہ نہیں کرتا, بندے کو غصہ نہیں آتا. چلو راستے کا ایک آدمی تھا, جان پہچان نہیں, مسلمان یہ تو اللہ کے دوست ہے. اگر ان سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ ان کے ساتھ نرمی پھر نہیں کر رہا, مسلمان کے ساتھ نرمی نہیں ہو رہی. کتنی نرمی اللہ کرے گا, بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. اکبر الآبادی تو اس لیے کہہ رہا ہے ان پڑھ بھی ہم لوگ ہیں غفلت بھی ہے تاری, بے علم بھی ہم لوگ ہیں غفلت بھی ہے تاری, افسوس کے اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں. عجیب سی بات, بے علم بھی ہے غفلت بھی تاری ہے, قرآن کو سمجھنے بھی نہیں ہے, عقیدہ اور عمل کی اصلاح بھی نہیں, پھر بھی لیٹ آ رہے. کبھی آنا کبھی نہ آنا, برس میں انسیریس بیٹھنا, برس کو اپنے اوپر بہت سمجھنا, فلا خفا نہ ہو جائے فلا خفا نہ ہو جائے, اللہ کی کوئی جو علم نہیں, افسوس کے اندھے بھی اور سو بھی رہے. عجیب سی بات ہے. تو مسلمان ہو سوچ لو کیا ہو رہا ہے, ہمارے اپنے اعمال کی وجہ ہے, سمجھ آ رہی ہے, ہمارے اپنے اعمال کی وجہ ہے. یاد کر لے آئے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی کبھی نافرمانی نہیں, مخلوق کا حق اور خالق کا حق ادا کیجئے, یہ سارے مسئلے ایک ہی لمحے میں حل ہونے والے ہیں اگر ہم اجتماعی توبہ کر لیں. مگر توبہ کیا, جس کو توبہ کہا جاتا ہے, جو کام کیا اس کو چھوڑ دیا, پہلے کر دیا اس میں پشیمانی, آئندہ نہ کرنے کا مسلم ارادہ, مخلوق کا حق مخلوق کو ادا کیا, یہ توبہ ہے. یہ توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ وہی عمل کر رہے, زبان سے توبہ وہی عمل کر رہے. میں کبھی کبھی درس میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل کے مسلمانوں ہمارے توبے کی یہ حالت بن چکی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس توبے سے بھی ہم توبہ کر لیں. جو توبہ ہے نا اس سے بھی ہمیں توبہ کرنا چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے, سب ہمر کب توبہ بر لب بے پور ذوق گناہ معاشیت راخند پیش آئے زیست فارما. کیا چیز ہے, کیا کر رہے, وانتم تنظرون, سمجھ آئی, وانتم تنظرون. آگے کی بات اللہ رب العزت فرماتے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, یاد کیجئے جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام و السلام کے ساتھ اربعین لیلتن 40 راتوں کا, ثم اتخذتم العجل, پھر پکڑ لیا آپ نے العجل بچھڑے کو صفت خدائی میں, تو پکڑ لیا آپ نے بجلی کو صفت خدائی سے, من بعدہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوہ طور جانے کے بعد, وانتم ظالمون, اور تم ہی ہو ظالم, اور تم ہی ہو ظالم. واقعی اس طرح تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دن اللہ نے حکم کر دی کہ میرے بندوں کو رات کی تاریکی میں اپنے ساتھ لے جاؤ, اتفاق سے اس رات بنی اسرائیل میں شادی تھی, عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کیونکہ ان کی حسن بناؤ سنگار اور زیورات کے بغیر جو ہے انکمپلیٹ ہوتی ہے, ان کی حسن ان چیزوں کی محتاج ہے. تو بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھی انہوں نے زیورات وغیرہ آریتن فرعونیوں کی عورتوں سے جو ہے یہ زیورات وغیرہ لیے تھے کہ ہم شادی منا رہے ہیں اس کے بعد آئیں گے آپ کو دے دیں زیورات لیے. رات کو حکم ہوا بنی اسرائیل کی عورتوں کو موقع نہ ملا زیورات ان کے گلے میں اور کانوں میں وہ جو ہے آتے گئے, ان کے پاس تھی امانت، دریا پار کر لیا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گئے، جب اس طرح پہنچ گئے صحرا سینا میں، یا تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوئی دور قانون کے لیے، کس کے لیے؟ قانون کے لیے، تورات کے حصول کے لیے اللہ نے ان کو بلا لیا، یا تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ کافروں کا مال ہے، یہ غنیمت مال غنیمت کے زمرے میں داخل ہے، آپ کے لیے مال غنیمت جائز نہیں ہے، اس کو پہن دو، یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شاگرد خاص ہوا کرتا تھا، شامری اس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ شامری، جس کی تفصیل سورۃ طہٰ میں، شامری نے اسے کہا کہہ دیا کہ اس مال کی وجہ سے تو فرعونیوں کو اللہ نے غرق کر دیا ہے، تم یہ مال کیوں لے رہے ہو، پہن دو اسے، یہ کافروں کا مال ہے، اس نے پہن دیا، بنی اسرائیل کی عورتوں نے، اس شامری بدبخت نے اس کو اکٹھا کر لیا، آگ میں ڈال دیا اور اس سے جو ہے بچھڑا بنا دیا، بچھڑا جانتے ہو، بیل کا، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، بچھڑا کہتے ہیں، بچھڑا، ہاں بچڑا، بچڑا کہ بچڑا ہے، بچڑا، چلو بچڑا ہے، دسخی سخے ہوتا منگوائیو زمان جب آدھا منہ تو دے بخا پجے گئے نا، تو شامری نے اس کو آگ میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس سے یہ بچڑا بنا دیا، اور اس ٹیکنیک میں اس میں سوراخ کر دیئے کہ جب ہوا کے روح اس کو رکھا جاتا اور ہوا اس میں سے داخل ہو جاتی، وہ بچڑے کی آواز کیا کرتی، جس طرح آج کل کے اس کا نمونہ پریشر ہارن ہوتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہوتا، اندر پتریاں لگی ہے، ہوا آتی ہے، ہوا کا دباؤ پڑتا ہے، وہ بچے کے رونے کی آواز، بچے کے ہنسنے کی آواز، کتے کی آواز، بلی کی آواز، وہ کر لیتا ہے، اس نمونے کی ایک چیز اس نے بنائی، ہوا کے رخ رکھ لیا، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا کے رخ اس کو رکھ لیتا، ہوا اندر جاتی، اس سے بچڑے کی جو ہے آواز وہ بند آتی، قوم کو کہا، بنی اسرائیل کو کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس اللہ کی ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور تشریف لے گئے، اس کا اللہ تو نعوذ باللہ من ذالک اس بچڑے میں داخل ہو گیا ہے، پوری قوم شامری کی ان باتوں میں آ گئی، اور پوری قوم بچڑے کے سامنے، جو اکثریت قوم بچڑے کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی، اس میں جو ہے مبلغ کے لیے ایک تلقص بھی ہے، تلقص کے معنی بیداری، کہ کبھی جو ہے اپنی محنت کو کافی نہ سمجھنا کہ میں نے اتنی درس ان کو پڑھا دیا بس، یہ ان کی ریکارڈ نہیں، ایک دن کے لیے جاؤ کسی نے ان کو جو ہے دوسری طرف کر دیا ہوگا، اپنے کام کو ولا تمنن تستکثر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے فرما رہے ولا تمنن، احسان مت بند کیجئے، بہت سے معنی وہاں پر، بیان اس کو ختم نہ کیجئے، بیان سے منہ نہ موڑیے، تستکثر کے اپنے کیے گئے بیان کو آپ زیادہ سمجھتے کہ بس میں نے بہت کر دیا، نہیں، پوری زندگی کا معاملہ ہے، اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں کو نہیں چھوڑنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا پوچھنا، یہ مبلغ کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور میں تھے، یہاں پر ان کو اللہ نے پھر بتا دیا، وہاں پر ان کو بدن کہ قوم کہاں سے کہاں ہو گئی ہے، پھر اس کا جو واقعہ بعد میں آنے کا سورۃ اعراف میں اللہ رب العزت ڈیٹیل کے ساتھ بتلا رہا ہے، تو یہاں پر صرف اتنی سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کی نیت سے 40 دن کے لیے وہ کوہ طور گئے تھے، ایک آرام ہو جائے، 40 سال مقابلہ کیا تھا فرعون کے ساتھ، 40 سال تک مقابلہ کرتے رہے، تو ایک سال کے مقابلے میں ایک دن آرام کے لیے، اور پھر 40 دن یہ تورات کے حصول کے لیے بیت گئے، کیا تھے؟ تورات دینا بھی مقصود تھا، آرام کرانا بھی مقصود تھا، اپنے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصی تعلق کو قائم کرنا بھی مقصود تھا، پہلے وعدہ 30 دن کا تھا، بعد میں بڑھا کے 40 کر دیا گیا، اس کی طرف اشارہ ہے، سورۃ اعراف میں تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی کوئی اختیار نہ تھی، آئے بھی میرے حکم سے تھے، رہے بھی میرے حکم سے. میں نے کہا 30 30، میں نے کہا 40 40، اس کی اپنی کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار میرا ہے، اللہ رب العزت ثابت فرما رہے. سمجھا رہی ہے؟ وہ 40 دن کیوں؟ کیونکہ 40 دن جو ہے یہ تغیر اور تبدل کے ہوا کرتے ہیں، یہ انقلاب کے لیے 40 دن ہوتے ہیں. نطفے سے 40 دن کے اندر اس میں خون بن جاتا ہے، اس کے بعد 40 دن کے بعد گوشت کا لوتلے میں چینج ہو جاتی ہے. تو یہ 40 دن کا یہ وقفہ یہ کیا ہے؟ یہ تبدیلی اور انقلاب کے لیے ہوا کرتا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، یاد کیجئے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 40 لیلتن، 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر پکڑ لیا تم نے، الْعِجْلَ بچڑے کو، صفت خدائی سے. جس سے؟ صفت خدائی سے. خدا کی صفت یہ ہے کہ اس کو معبود جانا جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس سے مانگا جائے، اس کا طواف کیا جائے. ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی. من بعد ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوہ طور جانے کے بعد، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے جانے کے بعد قوم کہاں سے کہاں پہنچے گی، تو وہ جانے کے لیے تیار ہوتے؟ کبھی نہیں. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ہو ظالم. یہاں پر یہ بھی اعتراض کہ خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل جو موجودہ زمانے کے تھے، جو قرآن کے نزول کے وقت تھے، ان کو اللہ رب العزت فرمائے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، آپ ہی ظالم ہیں، جبکہ انہوں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، سرے سے ان کے بڑوں نے یہ کام کیا ہے. اللہ رب العزت ان کو مخاطب کرے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم ہو. جواب یہ ہے کہ ایک برے کام کا خود کرنا ہے اور دوسرا کسی اور نے کیا ہے، اور کے برائی پہ خوش ہونا، گویا کہ آپ ان کے ساتھ برائی میں شامل ہو گئے. الفاعل والساکت سمیعان، محدثین کرام فرماتے ہیں گناہ کا کرنے والا اور اس پہ خاموشی کا مظاہرہ کرنے والا سمیعان گناہ کے سزا میں جو ہے برابر ہوا کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، ان کے بڑوں نے یہ کام کیا تھا، مگر یہ چھوٹے اپنے بڑوں کی اس ناروا اور شرک پہ خفا نہیں تھے، یہ کہاں کرتے تھے، اچھا کیا. تو اللہ نے ان کو کہا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ہی ظالم ہو. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر معافی کر دی ہم نے آپ کو، عفا معافی کر دی ہم نے آپ کو، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کام کے کرنے کے بعد، اس کام کے کرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ضرور بے ضرور کہ تم شکر ادا کرو اللہ کی. شکر کے معنی یہاں پر تابیداری کے ہیں. کیا ہے؟ تابیداری کے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ضرور بے ضرور کہ تم تابیداری کر لو اپنے اللہ کی. تَسُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، عفا کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے غفرا اور دوسرا ہے عفا. غفرا گناہ مانگتی ہے، گناہ کیا اور اس کے بعد معافی. عفا کا لفظ گناہ کے بغیر آتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم کا مظاہرہ اور بیان فرما رہے کہ میں نے بنی اسرائیل کی اس بڑی غلطی کو بھی غلطی سرے سے شمار ہی نہیں کی تھی. سمجھ آئی؟ بنی اسرائیل کی اس بڑی غلطی کو بھی میں نے سرے سے شمار ہی نہیں کر دی. تَسُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر عفا کر دی میں نے آپ کو اس کام کے کرنے کے بعد. وَأَنْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ضرور بضرور کہ تم تابداری اختیار کر لو اللہ کی. سمجھ آگئی کیا؟ انشاءاللہ زندگی میں وفا کر دی تو آگے بڑھیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یاد کا کلاچ بلکڑوں گا ساو دپار دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ نُخْلَاشْتْلِ مُنْتَاسُوا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَوْنَا أَوْغَرْقْلَ الْمُنْغَا فِرَوْنِيَانْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَا أَوْتَاسُ وَرْتَكَتَلْ وَأُسْوَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يَاكَا كَلَا چِوَادَكْلِ وَمُنْغَا مُوسَى عَلَيْهِ صَرَاتُ وَالسَّلَامُ سَرَا دَسَلِّيُخْ تُشْفُو سَهُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْلَى بِيَا اُنِ وَلُتَاسِ سْخَيْفَ سِفَتْ دُخْتِ تُوبَانِ مِنْ بَعْدِهِ تَزْدَتْ لُوْدَ مُوسَى عَلَيْهِ صَرَاتُ وَالسَّلَامُ نَكُوْهِ تُورْتَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اَوْتَاسُوَ ظَالِمَانُ سُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ بِعَفَوْا كُلَمُنْغَا تَعُسْتَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَا پَزْدَ دِكَارْنَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خَامَ خَاجِ تَعُسْتَا بِدَارِيُوْكِ دَ اللَّهِ